kanın at yanında bahçeler. Kara kanın at yanında bahçeler. Yüce kanın kervanını bohçalar. Yüce kanın kervanını bohçalar. Yeter oldu kazandım akşeler. Ağla ne hay sevdiğim yazın kaderin böyledir. Aşk adamı deli de divane söyledir. Ben vuruldum hastanede yatayım. Ben vuruldum hastanede yatayım. Sağıma solma da yastık getirin. Sağıma solma yastık anam getirin. Ben ölürsem çifte cerrah getirin. Ben ölürsem çifte cerrah getirin. Ağlele hay sevgilim yazın kaderim güledir. Aşk adamı deli de divane söyledir.